أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki julit yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci sharhu du'a min alkitabi wa sunna. Tey ñoo ngi jël adabu du'a wa asbabul ijaba, teggin yi nga xam ne ñaan war na ànd ak moom ak sabab yi nga xam ne mooy tax yàlla nangu ñaan. Mbokk yi, teggin yi nga xam ne mooy tax yàlla nangu ñaan ak sabab yi nga xam ne mooy tax yàlla subhanahu wa ta'ala nangu ñaanu jullit bi, bi ci njëkk mooy al ikhlaasu lillah, mooy mu sellalal yàlla. Wa haza huwa a'zamu surut, tomb bi nag mooy tomb bi gën a màgg, di gën a rëy ci charte yi nga xam ne moom la yàlla di nangoo ñaan. Qubulu du'a wa ahamiha, nangu ñaan ak importance yi nga xam ne moom moo ci gën a am ak sàtt yi nga xam ne moom lañ ko gën a feddali dëgëral ko, di nga fekk mooy sellalal yàlla tabaraka wa taala ci ñaan gi nga koy ñaan. Nee na mboolem ñaan gi fii rek lay wër, ndax moom mooy ruuhu ibada, mooy ruuhu jaamu yàlla. Mooy tax yàlla subhanahu wa taala nangu jëfu jaam bi. Looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu nuy digal nu ñaan yàlla, yonent bi di ñu ko sant sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne fadullaha mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun, ñaan leen seen borom, woo leen ko, ngeen sellalal ko seen diine. Mu ne donte ne yéeféer yi bañ nañ loolu, yéen def leen ko. Fal ikhlaasu fi du'a ayuha al ahbab wa tasfiyatu du'a, sellalal yàlla sa ñaan, sellalal yàlla sa jaamu. Mbokk yi, loolu day li muy tekki mooy nga setal ko, nga segg ko, setal ko, tànn ko ba mu set wecc, doo ci dendale kenn ku dul yàlla. Wal amalu min kulli ma yusawibuhu, nga fexe ba sellal jëf ji ci lépp lu koy tilimal, lépp lu koy manqué, lépp lu koy gàkkal, na nga fexe ba ñaan gi bu mu am loolu. Lépp na nga ko orienté ci sunu wetu borom subhanahu wa taala, nga bañ ko dendale, bañ ko bokkaale, bañ cee ngistal, bañ cee déggtalu. Ñëw na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay texte yuy dëgëral loolu, di ko feddali ne kii ñaan yàlla na sellalal yàlla jëfam, fexe ba segg jëf ji ci lépp lu koy tilimal ak lu koy yàq ci xeetu bokkaale ngistal ak déggtal. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na doomu bàyyi taxam ba Abdallahi ibnu Abbas, Abdallahi ibnu Abbas nee na kuntu xalfa nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, benn bis nekkoon naa ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Fa qaala, mu ne ma yaa gulaam inni muallimuka kalimaat, yow xale bi maa ngi lay jàngal ay baat. Ixfazillaha yaxfazka, wattul yàlla, yàlla wattu la. Ixfazillaha tajiduhu tujaahak, wattul yàlla nga fekk yàlla sa wet. Nga la waay yow xale bi, isa saalta fas alillah, booy ñaan ñaanal yàlla. way zastanta fasta'in billah boy sukk ndimbal boy sukkandiku ci ndimbal sukkandikul ci yalla gis nga kon nabi ali salatu wassalam limu jangal xale bi di ni ñeuk jang ci hadith bi ndeke yar boko bëgge def di fexé bay tabax da ngay tabax ci ba muy toy bay bo baye ba sima bi ne keng wow nga bëgga tabax du dem boy jëmbat garab da nga jëmbat garab gu ndaw boko jubante mu jubantiko waye bu deugere boko bëgge jëmbat jubantiko du jub gis nga yonenti bi xalé bi mu ngoy jangal pass pass diko jangal tawhid da ko yow xalé bi ya ghulam yow xalé bi ma ngi lay jangal ay baat wortul yalla gis nga xamal yalla xamal kuy sa borom nga wortuko mu wortula neke bo bëgge am sécurité ah wortul yalla bo worto yalla yalla wortula waaw nekal en garde ak sa borom su ko defé sa borom garde la lolay wax ji wortul yalla yalla wortula boy ñaan ñaanal yalla boy sakku ndimbal sakul ndimbal ci yalla xol xale bi su magge ni ki kon kan lay doon julit bu ne keng bo am aqida bu am pass fi tawhid bu am pass pass bu deugar mbok yi batay ci tombe bobu di ikhlas pour ñu wone importance bu mu am ci ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala yéfer sax bu sellale bu ñaané yalla yalla may ko bokuma julit de yéfer la wax bu sellale ci ñaan gi muy ñaan yalla su ñaané yalla may ko kon julit nak mbokki kon ab julit nak xolal yalla neena yéfer yi wa iza rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون الله اكبر قال ان يفيري بو ندوغي غال بو غال جي ديمي با سي ديغ جيج غال جي رنغي رنغي فاغي توج غال جي نيوم يفيري ني تيت خامني في الكاند مو في نيك yalla neena da'awullah ñu daali koy wo mom kesse allahu akbar ñu selal mukhlisin lahu din ñu selalel yalla diine ci ñu xamne yalla kesse nga deg ñu ne oh mojo ya rab yow sama borom ñu wo yalla allah ko ken do ken yalla rek lañuy wo yalla neena falamma najjaum ila albari buñ deme ba ci suuf sa nak nga deg ñu ne non capitaine bi il est fort no gis nga tay bu don du sunu yi sunu galaaji no bu don du señ bi no bu don du diw allahu akbar balen yalla musale de ñak jom wo yalla ba yalla musal len falamma najahum ila albar yalla musal len bañu egg suuf ba sen tank laal suuf rek izahum yushrikun nga commencé ñu bokalé ki nan galaaji la nan téré yi la ki nan liggéey yu nday la ki nan nangam nangam ki ne capitaine bi mo fort de chaud mais il est fort cet homme là Allahu akbar ñu fatte yalla fatte na yalla lañ wowon ba ñu nekk ci tolof tolof ya gis nga ndega yéféri sax bu ñu selale ñaan gi bu ñu wowe yalla yalla wuyu len kon lolu tax selal mbok yi am importance kon fal wajib ala kulli muslimin wa muslima li war ci julit bu goor ak bu jigen mu xam importance hazal amr al jalil mu xam importance mbir mi muy mbir mi di ñaan mbir mi di selal mu xam ne an ya'lam anna ad-du'a haqqullah khalis mu xam ne ñaan yalla rek ko mom yalla do nga ko yeyo te dafa wara set ngir yalla du dagan ci yow ab julit bu goor ak bu jigen ngay wo yalla wala nga koy ñaan an yushraka ma'ahu ghayru ngay wo yalla diko boole ken bu nexe yalla ak diw yalla ak diw di boole yalla ak yalla ak musibal kainan man kana kumu meuna don nak instant yi may wax ak yeen ku sen xel dem rek koku lay wax waru len ko wo instant yi may wax ak yeen ku sen xel dem ne koku la rek koku la koku ken waru ko wo ci ñaan yalla yalla rek man ken mënul ku dul mom du goor du jigen duma samba duma demba ken rek man muy yalla motax yalla ne wo len ma man kesse bu len ma boole ak kenen kainan man kana ak kumu meuna don faqat ajma ahlul ilmi qatibatan ala anna man sarafa shay'an min ad-du'a li ghayri llahi faqad waqa fi ash-shirk al-akbar alladhi la yughfar wal iyaz billah mbok julit yi mbollem borom xam xam ñom ñep dajale nañ ñom nañ dajé ñom ñep dajé nañ deppo nañ nangu nañ kep ku soppi len ci ñaan ci jaamu yalla nga jox ko keneen kudul yalla duggu nga ci bokale bu mag bi nga xamne yalla duko balé kep ku jaamu yalla kep ku wo keneen kudul yalla li nga wara defal yalla nga jox ko keneen duggu nga ci bokale bi nga xamne yalla duko jéggelé kon bir mi na leer ci ñun ان الاخلاص لله تعالى يالا رك موم سلال تي لول داي وني وصحه الاعتقاد داي وني ني كي كات دي نيان يالا رك باس باسام ويرنا كي دي نيان كينن كودول يالا باس باسام ويرول موم نيان غوغوغا خامني موم دونغ لا ني نيان غير يالا موي وني باس باس بو وير بو جوليت بي جوبال تي يالا لول دافا ام ريلاسيون دافا ام خيتو جوكو بو موي جوكالي ak yalla yo yalla nangu sa ñaan cheikh al islam ibn taymiyyah ne ijabatu du'a takunu an sihhati al i'tiqad nangu ñaan nit ñaan yalla yalla nangu ko day wone ne pass passam wirna pass pass bi mu fas ci yalla lolu wirna wa an kamal at ta ne mom topam matna ki ka topam matna waya pass passam wirna لأنه أقب آية الدعاء بقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي مبكي نخ آية بي الله سبحانه وتعالى تجي آية بي موي نانغو نيان دافا ني نان ما جوبلو نان ما ويسي فليستجيبوا لي نان ما ويسي وآية وليؤمنوا بي نانو ما گم كون تومب بي moy tombu bu ñeuk moy al ikhlas lillah moy selalal yalla ñaarel bi mbokk yi moy an yabda'a bil hamdi wassana'i alayhi summa bis salati ala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa yahtimu bi zalik ñaarel bi moy bo bëgge yalla nangu sa ñaan bokoy tambali santal yalla waxal alhamdulillah rabbil alamin santal yalla bala ngay ñaan da ngay sante ya karim ya ghafur li nga bëgg nak baat bobu ngay jël ci turu yalla yi da nga bëgg wërseuk nga ni ya razzaq da nga bëgg yërmande ya arhamar rahimin da nga bëgg ubbe ko nga ni ya fattah xam xam ya alim non ngay def tambalil ci sante yalla ak taggu ko so paré julil ci yonent bi alayhi salatu wassalam so pare nga tejje ko ñaan bi lolou li moy teggin yi borom xam xam yi jangale borom xam xam yu maggi liñu wax moy an yuqaddim lahumus sana moy bala ngay ñaan yalla sant ko tagg ko bak ko kagn ko qabla su'alihim bala ñuy ñaan walillahi almasalul a'la lol nak yalla mom kenn duko tekkale mbindef waye dal gis nañ ne borom xam xam yi mom liñu jangale moy bala ngay ñaan taggal santal fahu wa ta'ala awla bi hadha al maqsad mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mo gëna yey ci bak ci tagg ci kan mbokk yi ñew na ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ha ne ay mbir yo xamne da fay fedali di degeural li ñu wax legi legi yonnati bi alayhi salatu wassalam deg na ben way rajulan yad'u fi salatihi ben way ngay wo ci jullem falam yusalli ala an-nabi julli wul ci yonentibi ajjala hadha yonent bi ne ki de dafa yakamti fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ajjala hadha ki dafa yakamti bum waxe lolou suma daahu fa qala lahu wa li ghayrihi idha salla ahadukum falyabda بالتحميد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء انت بي جانغال واجي نكا لا ني نياني نكو كين سي ين بوي نياناتي نا تامبالي سانت يالا كانكو باكو جولي سي مان يونتي بي عليه الصلاه والسلام سو باري مو نيان لامو بغ كون دومي ندي نياري ميري غي ني yi wonene so beugé yalla nangou sa ñaan djublu ci moy selalal tambalil sa ñaan ci sante yalla bakko ko taggu ko kañ ko djulil ci yonenti bi so paré ñaan gi tejje ko ndax yonenti bi li la jangalé lizalika yanbaghi lil abdi an yata'akhkhara li du'aihi wa li sana'i ala rabbihi jambi de warna tambalé ñaanam ci taggu boromam sant ko ci ay baat yi nga xamne mom la yalla mingu mom la yalla mom bur bi nga xamne moy buru buri mom mi nga xamne moy borom binde fi so pare tag yalla fi xel nga julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fi xel nga julli ci yonnati bi ñaanal ko su ko defé sa ñaan yalla subhanahu wa ta'ala dalikoy nangu ndax yonnati bi neena man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi sallallahu alayhi biha asara salawat wa rafa'ahu biha asara darajat wa kataba lahu biha asara hasanat wa maha anhu asara sayyiat yonnati bi ne kep ku julli ci man ci sama xet mu ko selal ci xolam yalla dina julli ci yow fukki yon yalla dina la yekati fukki daraja yalla dina la bindal fukki tiyaba yalla dina la effacer fukki bakar ben nga def de yalla fay la ay fukki wala yalla bula fayon ben rek doyna waye xol yalla fay la fukki tiyaba yekati la fukki tiyaba ha bindal la fukki tiyaba dal lay effacer fukki bakar kon mbok yi julli ci yonent ba ngok ñettel bi ci tombe yi nga xamne soko defé yalla nangou sa ñaan moy al jazm fi du'a wal yaqin bil ijab dogul ki ñaan na dogu ci yalla na am yaqin na yalla nangou na ñaanam waaw lool moy sarti gëna reuy da ngay dogu am koolute ci yalla mi ngay ñaan mayna la inma qawluna li shay'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun yalla neen man buma bëgge wax dara mo am dama na am mo am kon boy ñaan dogul moy sarti bi gëna reuy nak ci sarti ñaan as-siqatu billahi nga am kulut ci yalla nga am confiance ci mom wa anna ala kulli shay'in qadir ne mom da yalla lepp la meun ndax lan li kamali qudrati yalla mom katan gu mat waaw yalla mom du fa nek di wax nangam dedet te wax na am mo am amal kulut ci yalla ci sa borom nga am kulut bu wer nga am yaqeen yegne جميع الخزائن الخيرات والبركات عند الله تعالى مبول مانغازي يو يك بركي يالا كو يور يالا ماي بو نيانه يالا يالا ماي لا مبوكي جوليتي كون سي تومب نيتيل بوبو سي لا ني تخاو با دارس يي دي نيوات ني موتاليكو كوم تومب يي خاونا باري ان شاء الله ني جاب نيتي تومب يويو تومب بي سي نيوك موي سلال نياارل بي موم موي تاغال يالا bak ko kañ ko julil ci yonent bi ñettel bi moy amal dogu gu wir nga am koolute ci sa borom ne boko ñaané mu may la ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.